wychował mnie tylko jeden rodzic. Dom, praca, musiałaś to pogodzić. I udało ci się to jak nikomu, bo nigdzie się nie czułem tak jak u nas w domu. Tyle czasu nosiłaś mnie na rękach, uczyłaś, bym przed nikim nie klękał. Mówiłaś, że świat stoi otworem i czego bym nie zdobył, to żebym miał pokorę. Pokazałaś mi senne Norwida i że to co cenne nie zawsze jest widać. Jak byłem na dnie, dawałaś nadzieję, w końcu się odbije, ujrzę Pireneje. Świat był lepszy u ciebie na kolanach, uśmiech zasłaniał ślady po ranach. Jestem wdzięczny za to wszystko, mamo, gdziekolwiek jesteś, rekorda Ketty Amo. Mówili, że się nie da, nie da, ej, jak to się nie da, nie da. Ile w stanie jest unieść kobieta, moja mama jest wieczna jak pieta. Mówili, że się nie da, nie da, ej, jak to się nie da, nie da. Ile w stanie jest unieść kobieta, moja mama jest wieczna jak pieta. Mamy nie wybrałem, dostałem najlepszą. 9 miesięcy nosiłaś pod piersią. Mówiłaś, żebym walczył do końca. Nauczyłaś chodzić, a poszedłem w ojca. Miałaś żal, że za mało pomagam, bo znowu wychodzę i zostaję bałagan. To wychowanie czy kwestia genów? Bo jeśli masz kłamać, to lepiej nic nie mów. W szkole miałem słabe wyniki, nauczyciele mówili, że będę nikim. Nie przypuszczali, że poruszę tłumy. Jestem twoim synem, a to powód do dumy. To miejsce nazywam domem i nie wrócę tam z podkulonym ogonem. Swojej skóry nie sprzedam tanio, coś tam sobie dłubię, Michał Anioł. Mówili, że się nie da, nie da, ej, jak to się nie da, nie da. Ile w stanie jest unieść kobieta, moja mama jest wieczna jak pieta. Mówili, że się nie da, nie da, ej, jak to się nie da, nie da. Ile w stanie jest unieść kobieta, moja mama jest wieczna jak pieta.